श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के प्रथम श्लोक की चर्चा हो चुकी है। 7वें अध्याय में जो परा प्रकृति तथा अपरा प्रकृति ईश्वर में जगत उत्पत्त्यादि कारणत्व की निमित्त भूता है उसकी चर्चा आई थी। उसे यहाँ पर क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ शब्द से कहा जा रहा है। परा प्रकृति वहाँ की यहाँ क्षेत्रज्ञ हैं और वहाँ की अपरा प्रकृति यहाँ का क्षेत्र है। तो इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ नाम से 13वें अध्याय में 7वें अध्यायस्थ अपरा प्रकृति तथा परा प्रकृति का व्यवहार हो रहा है, शब्द प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। परा प्रकृति जो पुरुष हैं जीव, उसे प्रथम श्लोक में अपरा प्रकृति से भिन्न बताया। अपरा प्रकृति से क्षेत्रज्ञ शब्दित परा प्रकृति में वैलक्षण्य सूचित किया। इदम शब्द से दृश्यत्व रूप दृश्यत्व बताया गया अपरा प्रकृति में क्षेत्र शब्दित, और उसे जानने वाला बताया गया परा प्रकृति जो क्षेत्रज्ञ शब्दित जीव है उसे। तो परा प्रकृति में दृष्टित्व एतद यो वेत्ति इन शब्दों से कहा गया, अपरा प्रकृति में इदम शब्द द्वारा दृश्यत्व बताया गया। और शरीर शब्द से विनाशित्व स्वभावतः बताया गया, क्षेत्र शब्द से भी कई एक बातें बताई गई कि ये परा प्रकृति शब्दित जो क्षेत्रज्ञ हैं जीव हैं वे दो प्रकार के हैं, औपाधिक भेद से भिन्न अनेक जो जीव हैं उनके अवान्तर दो भेद हैं उनकी इच्छा को लेकर के, कामना को लेकर के। संसार की कामना करने वाले, संसार की कामना न करने वाले। शारीर ब्राह्मण में दो प्रकार के पुरुषों की चर्चा है। इतिनु कामयमान, इससे संसारी की चर्चा पूरी करके, अथ अकामयमान, इससे अकामयमान की चर्चा की। मोक्ष चाहने वाला और संसार को चाहने वाला, ये क्षेत्रज्ञ के ही अवान्तर काम विषय कामना तो एक ही है लेकिन विषय भेद से कामना में भेद होता है। तो संसार विषयनी कामना वाला कामयमान कहा गया और मोक्ष को चाहने वाला अकामयमान कहा गया। तो वो जो है प्रकृति, पुरुष तो केवल कामना करता है, इस कामना की पूर्ति के लिए पुरुष के भोग और अपवर्ग विषयनी कामना की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील होती है क्षेत्र शब्दित अपरा प्रकृति है। कार्यकरण संघात के रूप में परिणता जो अपरा प्रकृति वही क्षेत्र है, वो 84 लाख प्रकार के क्षेत्र के रूप में परिणत होती है। और जीव के भोग और अपवर्ग का संपादक बन जाती है। तो ये प्रकृति के द्वारा संपादित भोग या अपवर्ग प्राप्त कर लेता है ये पराप्रकृति शब्दित क्षेत्रज्ञ जीव। तो यहां पराप्रकृति अपरा प्रकृति का आपस में विवेक प्रथम श्लोक में बताया गया, भेद बताया गया। तो ये जो प्रकृति पुरुष विवेक है इतने ज्ञान से प्राप्तव्य क्या है, ज्ञातव्य क्या है, ये प्रश्न उठाते हुए सांख्य इस प्रश्न का तो उत्तर देंगे कि इससे ही मोक्ष होता है, लेकिन सिद्धांत में केवल प्रकृति पुरुष का विवेक करने मात्र से मोक्ष नहीं होता, प्रकृति का बाध भी अपेक्षित है और पुरुष के एकत्व बोध की भी अपेक्षा है मोक्ष के लिए। इसलिए द्वितीय श्लोक में ये बताया जा रहा है। तो द्वितीय श्लोक के अवतरण भाष्य में भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि एवं क्षेत्र क्षेत्रज्ञो उक्तौ। प्रथम श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का दृश्यत्व दृष्टित्वेन रूपेण परस्पर वैलक्षण्य बताया, विवेक कर दिया, प्रकृति पुरुष विवेक हुआ। तो कहते हैं किम एतावत मात्रेण ज्ञानेन ज्ञातव्यो, ये उक्तो यहाँ तक तो प्रथम श्लोक का व्रत कथन है। प्रथम श्लोक में जो बात बताई गई प्रकृति पुरुष का विवेक उसका संक्षेप में अनुवाद किया। अब प्रश्न किया जा रहा है जिसका उत्तर द्वितीय श्लोक में दिया जाएगा कि किम एतावन मात्रेण ज्ञानेन ज्ञातव्यो, ये जो प्रथम श्लोक के द्वारा उक्त क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र दृश्य है क्षेत्रज्ञ दृष्टा है, इतने ज्ञान मात्र से ही ये ज्ञातव्य है, इन इतना ही ज्ञान इनका सम्यक ज्ञान है क्या, यही उनके यथार्थ स्वरूप का बोध है क्या, ये प्रश्न है कि किम एतावन मात्रेन ज्ञानेन ज्ञातव्यो। ज्ञातव्यो का विशेष्य है क्षेत्र क्षेत्रज्ञो, क्या प्रकृति और पुरुष ये आपस में एक दूसरे से अलग अलग हैं, इतना मात्र जानना ही इनका सम्यक ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, यही निश्रेय संपादक बनेगा, ये प्रश्न हुआ। इसका उत्तर दिया जा रहा है न, कहते इतने मात्र से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का यथार्थ बोध हुआ ये नहीं कहा जा सकता, क्षेत्र दृश्य है क्षेत्रज्ञ दृष्टा है, इतना जानना ही क्षेत्र का भी यथार्थ बोध नहीं है और क्षेत्रज्ञ का भी यथार्थ बोध नहीं है, इतना तो सांख्यों के यहाँ भी है हाँ, कि क्षेत्र दृश्य है और चेतन जीव दृष्टा है पुरुष, इतने रूप से तो अन्य जो विचारक हैं वो भी जानते हैं, लेकिन वो जो दृष्टा है वो एक है और दृश्य अपरा प्रकृति की अपनी स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है, ऐसा बोध नहीं है सबको, और इस रूप में बोध वो सम्यक बोध है इनका। इस अभिप्राय से उत्तर दिया जा रहा है कि न, यानी केवल दृश्यत्वेन अपरा प्रकृति का ज्ञान और दृष्टित्वेन रूपेन परा प्रकृति का ज्ञान, इतना ज्ञान मात्र इनका सम्यक ज्ञान नहीं है, पुरुषार्थ संपादक ज्ञान नहीं है। कि न इति उच्यते, तो ये सम्यक ज्ञान नहीं है, तो फिर सम्यक ज्ञान कौन सा है इनका, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का? तो कहते ये है सम्यक ज्ञान। तो द्वितीय श्लोक का उच्चारण किया जाए। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानम् मतम् मम। हे भारत, भादिप्तो धातु हैं, उससे भावार्थ में प्रत्यय करके क्विप भा शब्द ही बनता है, उसका अर्थ होता है दीप्ति, दीप्ति यानी ज्ञान। और रत कहते हैं ज्ञान के विषय में ही चिंतन करने वाला, ज्ञान के लिए ही और ज्ञान के लिए ही प्रयत्न करने वाला। रत का अर्थ है जिस विषय में रत है, जिसके चित्त में उसी का चिंतन है और उसी के लिए प्रयत्नशील है, तो कहा जाता है वो उस विषय में रत है। जिस विषय का चिंतन होता है, जिस विषय के लिए प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होता है, वह उस विषय में रत कहलाता है। सर्वभूत हिते रता में यही रत शब्द का अर्थ किया था ना, कि समस्त प्राणियों का हित चिंतन और हिताचरण करने वाला सर्वभूत हिते रत कहा जाता है। ऐसे भारत कहा जाएगा भाषब्दित ज्ञान का के लिए ही, जिसके हृदय में चिंतन है और जिसका प्रयत्न ज्ञान के लिए ही है, वो है भारत। भायाम रतः भारत, हिते रतः जो होता है वो हितरत कहा जाता है, क्रीड़ारत कहा जाता है, जो दिन रात क्रीड़ा का ही सोचता है, खेल का ही, और खेल के लिए ही कुछ न कुछ करता रहता है प्रयत्न, क्रीड़ारत कहलाता है। तो हे भारत, ऐसा अर्जुन को संबोधित करके, तो अर्जुन जिज्ञासु है ना इस समय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तथा ईश्वर के याथात्म्य को जानना चाहता है। तीन की चर्चा की थी ना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शब्दित अपरा प्रकृति परा प्रकृति, और इन दोनों के कारण ईश्वर में जगत उत्पत्त्यादि कारणत्व, तो ये मेरी ये तद योनिनि भूतानि सर्वानि इति उपधारय इत्यादि से भगवान ने, और इन्हीं को लेकर के मैं इस जगत का उत्पत्ति स्थिति लय का कारण हूँ, प्रभव हूँ, प्रलय हूँ। तो इन तीनों का याथात्म्य याथात्म्य बोध भा शब्द से लेंगे, और उसमें रत का अर्थ है उसी की प्राप्ति के लिए चिंतन और उसी के लिए, उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न जिसका है, वह हे भारत, वो भारत है, उसका संबोधन है हे भारत। केवल दृश्य अपरा प्रकृति से, क्षेत्र से परा प्रकृति क्षेत्रज्ञ दृष्टा अलग है, इतना ज्ञान ही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का सम्यक ज्ञान नहीं है, ये न शब्द से कहा। तो फिर सम्यक ज्ञान क्या है? कहते ये सम्यक ज्ञान है, क्षेत्रज्ञम माम विद्धि, जो क्षेत्रज्ञ हैं पराप्रकृति दृष्टा क्षेत्रज्ञ का, क्षेत्र का दृष्टा क्षेत्रज्ञ जीव, उसे यहाँ क्षेत्र शब्द क्षेत्रज्ञ शब्द से ले रहे हैं जीव को, और उसे तुम माम विद्धि यानी मैं ही हूँ, मेरे से अलग नहीं है, जीवो ब्रह्मैव न अपरः। तो सांख्यों के यहाँ पुरुष नाना है स्वतः ही, योगी शेश्वर सांख्य कहलाते हैं, उनके यहाँ ईश्वर तो पुरुष विशेष हैं, लेकिन वो ईश्वर से भी जीव अलग हैं, स्वतः ही अलग हैं। ईश्वर नित्य पंच क्लेशों से रहित हैं, जीव साधनों से योग अनुष्ठान से पंच क्लेशों से रहित होता है योगियों का, और वो ईश्वर से अलग है, ईश्वर रूप नहीं है सांख्य और योगियों का पुरुष, उनमें नानात्व है। मीमांसकों का भी पुरुष नाना है, और आपके ये जो हैं वैशेषिक और नैयायिक, ये पांच आस्तिक दर्शनकार हैं, वैशेषिक नैयायिक सांख्य योगी और पूर्व मीमांसक, पांचों के यहाँ भी पुरुष का स्वतः भेद है, एक नहीं है पुरुष। और लेकिन वो पुरुष का नानात्व अवैदिक पक्ष है, भले ये पांचों आस्तिक है लेकिन इतने अंश में उनको वेद विरुद्ध अर्थ को स्वीकारने के कारण नास्तिक कहा जाता है, आंशिक नास्तिक ही है। इसलिए नास्तिक है कि वेद तो बताता है एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, और यहाँ पर वो ईश्वर से अलग जीवात्मा को स्वीकार कर रहा है, इसलिए ईश्वर और जीवात्मा का भेद जो जो भी मान ले वे तत्वमसि इत्यादि वेद प्रतिपादित अर्थ को स्वीकार न करने के कारण माने जाएंगे वेद विरुद्ध ही उतने अंश में, अवैदिक उतने अंश में। और भाष्य गीता वेद की सार रूपा है, समस्त उपनिषदों का सार है, और उपनिषद एक मुख से ब्रह्मात्म एकत्व को बताते हैं, उपनिषदों का परम तात्पर्य समन्वय अध्याय में यही बताया गया है कि ब्रह्मात्म एकत्व। और इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि क्षेत्रज्ञम माम विद्धि, उपनिषदे तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि कई वाक्यों से जीव ब्रह्म का एकत्व बता रही है, और वही बात भगवान यहाँ गीता में पहले भी बता चुके हैं और अभी भी तत्वमसि वाक्यार्थ का उपक्रम जो है षष्ठ तृतीय षटक उसके उपक्रम में भी बता रहे हैं। ये महावाक्य ही है, गीता का पहले भी एक महावाक्य है, ओ सर्वे अत वय सर्वे वयम अतः परम, जो पहला शुरू वाला ही है उपक्रम ही गीता का, नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपः न चैवन भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। तत्त्वम पदार्थ शोधन पूर्वक ब्रह्मात्म एकत्व का वहाँ सूत्रात्मक रूप 12वें श्लोक में है, द्वितीय अध्याय के वही उपक्रम श्लोक है गीता का। तो जो उपक्रम में अर्थ बताया जाता है, उपसंहार में अर्थ बताया जाता है और बीच में भी जिसका अभ्यास होता है उसी में ग्रंथ का तात्पर्य माना जाता है। तो उपक्रम भी ब्रह्मात्म एकत्व से है गीता का और उपसंहार भी ब्रह्मात्म एकत्व से है और आपका ये जो मध्य है बीच में कई स्थान स्थान पर आवृत्ति जिसको कहते हैं अभ्यास कहते हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, इसमें भी ब्रह्मात्म एकत्व बताया। ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, उसमें मेरे में कोई भेद नहीं। ये सब जो है अभ्यास है ब्रह्मात्म एकत्व का यहाँ पर भी। इसलिए हे भारत क्षेत्रज्ञम माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ जो है वह मैं ही हूँ, मेरे से अलग नहीं, ऐसा विद्धि यानी जानो समझो। क्षेत्रज्ञं चापी माम विद्धि, इसमें चापी ये निपात है समुच्चय अर्थ में। पूर्व श्लोक में बताया गया जो ज्ञान है उसके साथ इस वाक्य के द्वारा बताया जाने वाला जो ज्ञान है उसका समुच्चयक है। प्रकृति पुरुष का विवेक इस ज्ञान के साथ, विवेक ज्ञान के साथ पुरुष का एकत्व ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान है। पुरुष प्रकृति से अलग है दृश्य से और वो जो दृष्टा है क्षेत्र मात्र का वह दृष्टा एक है और वह माम शब्दित ब्रह्म से अलग नहीं, उसका पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म है। तो ये दृश्य से विविक्त दृष्टा ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलग नहीं, नान्यो अतोस्ति दृष्टा, ये श्रुति ये कहती है कि अतः यानी ब्रह्मणः अन्य दृष्टा नास्ति, ब्रह्म से अलग कोई दृष्टा नहीं है। सांख्य योगी वैशेषिक नैयायिक मीमांसक अतः शब्दित परमेश्वर से अन्य जीव रूपी दृष्टा को मानता है और श्रुति स्पष्ट शब्दों में कह रही है कि अतः अन्यो दृष्टा नास्ति, नान्यो अतोस्ति दृष्टा। तो इस श्रुति से विरुद्ध अर्थ स्वीकार करना है ना, दृष्टा को परमात्मा से अलग स्वीकार करना, श्रुति विरुद्ध अर्थ को स्वीकार करना है, इसलिए उतने अंश में अवैदिकत्व है। दृश्य से अलग है इस अंश में वैदिकत्व है, पराप्रकृति से जीव अलग है, आत्मा अलग है, आत्मानात्म विवेक ये वैदिक है, उतने अंश में वे वैदिक है जो शरीर आदि से अलग मान रहा है। चार वाक तो शरीर से भी अलग नहीं मानते, इसलिए उनमें तो पूर्ण ही अवैदिकत्व है। शब्द प्रमाण को ही स्वीकार नहीं करते, प्रत्यक्ष एक ही प्रमाण है, लेकिन परमात्मा से अलग जीवात्मा को मानना स्वतः ही बिना उपाधि के ये अवैदिक पक्ष है। और भगवान कहते हैं कि क्षेत्रज्ञम माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ को मेरे से अलग मत समझो, क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। तत्त्वमसि, यदि कोई ईश्वर से अलग आचार्य उपदेष्टा है, उपाधि को लेकर के, औपाधिक भेद को लेकर के, तो तत्वमसि से ऐसा उपदेश करेगा और स्वयं ईश्वर ही उपदेश करेगा, तो अपने लिए वहाँ आचार्य के द्वारा उपदिष्ट उपदेश वाक्य में जो तत् शब्द हैं वहाँ अहम शब्द का प्रयोग करेंगे भगवान, अश्मत शब्द का, और त्वम के लिए यहाँ क्षेत्रज्ञ का प्रयोग है, तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत जो तत्पदार्थ हैं उसके लिए यहाँ माम शब्द का प्रयोग है और त्वम पदार्थ के लिए क्षेत्रज्ञम शब्द का प्रयोग है। तो क्षेत्रज्ञम यानी शोधित त्वमर्थम, प्रथम षटक के द्वारा शोधित जो त्वमर्थ है उसे माम विद्या ने द्वितीय षटक के द्वारा शोधित जो तदर्थ है वो मैं हूँ और तदात्मक ही समझ लो, दोनों का सामानाधिकरण्य है यहाँ पर एकत्व अर्थ में, अभेद अर्थ में, मुख्य अभेद अर्थ में। ये क्षेत्रज्ञम और माम में समानाधिकरण प्रयोग है ना, जैसे वहां अक्षरम उद्गीतम में समानाधिकरण प्रयोग है, तो समानाधिकरण प्रयोग के चार, समानाधिकरण के चार अर्थ होते हैं, अध्यास, बाध, एकत्व, विशेषण। तो यहाँ पर क्षेत्रज्ञम और माम में जो सामानाधिकरण्य है वो किस अर्थ में है, एकत्व अर्थ में, तीसरा पक्ष है। तो क्षेत्रज्ञ पदार्थ जो तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत शोधित त्वमर्थ है, लक्षार्थ तो साक्षी, और तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत शोधित तत्पदार्थ वो है यहाँ पर माम पदार्थ, और दोनों का एकत्व बता रहा है समानाधिकरण, जो तत्त्वमसि वाक्य अंतर्गत असी पद का अर्थ है उसे समानाधिकरण ने बता रहा है। तो ये क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ, क्षेत्रज्ञ मेरे से अनन्य है, जीवो ब्रह्मैव न अपरः, ये यहाँ पर बता है, भिन्न नहीं। ये तो उपनिषदों का पूरा सिद्धांत, समस्त उपनिषदों का, जीवो ब्रह्मैव न अपरः उसे यहाँ पर बता है। और ये जो समुच्चय अर्थ में च है और अपि शब्द से ले आइए, पूर्व श्लोक में क्षेत्रज्ञ शब्द से जिसको बताया था उसका वाचक स्वयं क्षेत्रज्ञ शब्द का प्रयोग ही है यहाँ पर, पूर्व श्लोक में उत्तरार्ध में जिसे क्षेत्रज्ञ कहा था उसे ही बताने वाला क्षेत्रज्ञ शब्द का प्रयोग तो यहाँ है, परा प्रकृति को, अपरा प्रकृति को बताने के लिए जिसे क्षेत्र कहा था कोई शब्द प्रयोग नहीं है ना, क्षेत्रम ऐसा। तो अपि शब्द से क्षेत्र को भी यहाँ लिया जाता है। हाँ, तो मान लिया पुरुष एकत्व तो हुआ, लेकिन इतने मात्र से भी वो पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती, प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता रहेगी। तो इसलिए अपि शब्द से पूर्व में क्षेत्र शब्द से बताई गई जो अपरा प्रकृति है, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष 15वें अध्याय का 7वें अध्याय की अपरा प्रकृति, सकार्य विकार सहित, वो क्षेत्र मात्र को लीजिए और अर्थ निकलेगा च शब्द से उसको लेकर के क्षेत्रम अपि, क्षेत्रज्ञम माम विद्धि तो है ही है, क्षेत्रम अपि माम विद्धि, च शब्द से क्षेत्र को लेकर के क्षेत्रम अपि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ के तरह क्षेत्र को भी मेरा ही स्वरूप समझ लो, मेरे से अन्य नहीं समझना, क्षेत्रज्ञ मैं होऊंगा, मेरे से अनन्य होगा, तो क्षेत्र अन्य बचेगा तो द्वैत होगा। हाँ, तो यहाँ क्षेत्रम अपि माम विद्धि, इसमें क्षेत्रम भी द्वितीयांत है, माम भी द्वितीयांत है, इनका भी समानाधिकरण प्रयोग है। क्षेत्रज्ञम माम विद्धि, ये भी समानाधिकरण प्रयोग है, और क्षेत्रम अपि माम विद्धि में भी समानाधिकरण प्रयोग है। तो क्षेत्रज्ञम माम विद्धि में तो एकत्व अर्थ में सामानाधिकरण्य, और क्षेत्रम अपि माम विद्धि में बाध सामानाधिकरण्य है, बाध अर्थ में, अपवाद अर्थ में, कि जैसे सांख्य वैशेषिक मीमांसक योगी नैयायिक अनात्मा की स्वतंत्र सत्ता मानते हैं, ऐसी उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो मदरूप है। तो जैसे कहा जाता है भ्रांत पुरुष के भ्रांति से सिद्ध सर्प का विवेकी व्यक्ति अनुवाद करता है कि भ्रांति सिद्ध यो अयम सर्प सा रज्जु, ये कहने के लिए, तो योयम सर्प सा रज्जु, यहाँ सर्प और रज्जु का भी समानाधिकरण प्रयोग है, वो बाध अर्थ में है। तो रज्जु सर्प का बाध करके रज्जुत्व का ज्ञापन किया जा रहा है। ऐसे जो क्षेत्र हैं सविकार अव्यक्त से लेकर के संघातस चेतना धृति पर्यंत बताया जाने वाला क्षेत्र, वह मुझे ही समझो, मतलब उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, नाम रूप उसका तो जैसे अपागात अग्नेह अग्नित्वम त्रीणि रूपाणि इत्येव सत्यम होता है, ऐसे क्षेत्र का जो मेरे से अलग स्वतंत्र स्वरूप प्रतीत हो रहा है, उसमें से यदि मेरा सदरूप और चिद्रूप जो अन्वित है उसे मैं निकाल लूं, अव्यक्त के सत्ता और स्फूर्ति का हेतु होत अस्ति और भाति जो मेरा स्वरूप है, समस्त जगत में तो पांच अंश है ना, अस्ति भाति प्रिय नाम रूप, उसमें से भगवान यदि अस्ति भाति को निकाल ले तो उस वस्तु का नाम और रूप कुछ नहीं रहता। जैसे धागे वस्त्र में से एक एक करके सब निकाल लिए जाए तो वस्तु नाम की कोई, वो वस्त्र नाम की कोई चीज नहीं रहती, सब धागे निकाल लिए जाए और वस्त्र रहे शरीर आच्छादन के लिए, ऐसा नहीं होता। अपागात अग्ने अग्नित्वम के तरह ये नाम और रूप जगत का समाप्त होता है, विवेक से उसे सत्ता स्फूर्ति देने वाला जो है उसी में बुद्धि को समाहित करता है यदि साधक जिज्ञासु, तो अलग अलग भासने वाली जो प्रकृति है विकार सहित वो रहती ही नहीं, वो अविवेक सिद्ध है। जब तक चित्त जो है अधिष्ठान में समाहित नहीं होता, जब तक स्पष्ट प्रकाश में रस्सी यथार्थ ज्ञान का विषय नहीं बनती, अधिष्ठान भूता रस्सी ज्ञान का विषय नहीं बनती, तभी तक सर्पादि विकल्प सत्यत्वेन रूपेण प्रतीत होते हैं। और जैसे ही रस्सी की यथार्थ रूप से प्रतीति होती है, रसित्वेन रस्सी अवगत होती है, वो विकल्प बाधित हो जाता है। ऐसे भगवान यहाँ पर कह रहे हैं च शब्द से क्षेत्र को लेकर के क्षेत्रम अपि माम विद्धि तो बाद समाधिकरण। जैसे कोई विवेकी व्यक्ति ये कहें कि जो सर्प है उसे तुम रस्सी ही समझो, वो रस्सी है, ऐसे क्षेत्रम अपि माम विद्धि। तो जगन मिथ्या ये जो उपनिषदों का सिद्धांत है वो यहाँ पर बताया गया। सर्वम खलविदम ब्रह्म में भी समानाधिकरण प्रयोग बाधार्थ में है ना, इदम सर्वम और ब्रह्म ये जो समानाधिकरण प्रयोग है, तो इदम सर्वम शब्दित तो एक क्षेत्र है, वो ब्रह्म है, वहाँ ब्रह्म है, यहाँ पर माम शब्द का प्रयोग है। तो च शब्द से क्षेत्र को लेंगे तो क्षेत्रम अपि माम विद्धि ये जो गीता का वाक्य है वह सर्वम खलविदम ब्रह्म को बताने वाला। ये जगत मद्रूप ही है, अधिष्ठान से अलग अध्यस्त वस्तु नहीं होती, अध्यस्त वस्तु का वास्तविक स्वरूप अधिष्ठान होता है, अध्यस्त रजत का वास्तविक स्वरूप वो सुक्ति का है, अध्यस्त सर्पादि का वास्तविक स्वरूप रज्जु है, अध्यस्त मृगतृष्णिका का वास्तविक स्वरूप मरीचिका है, ऐसे अध्यस्त नाम रूपात्मक समस्त क्षेत्र का वास्तविक स्वरूप भगवान कह रहे हैं मैं हूँ, तो अद्वैत हो गया। ये ज्ञान भगवान कहते हैं सम्यक ज्ञान है, ये निश्चय इस सिद्धांत का जिसको हुआ, वासुदेव सर्वम इति सर्वम अहंच, वहां का वासुदेव यहाँ का माम है, और सर्वम है क्षेत्र और अहम है क्षेत्रज्ञ, तो उसे कहते हैं समहात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा केवल दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है, जिसे ये सम्यक बोध है कि सारा क्षेत्र परमात्मा से अलग नहीं और मैं भी परमात्मा रूप हूँ। इसी को अहम एव अधस्तात् अहम पुरस्तात् ऐसा नारद जी को सनत कुमार जी समझाते हैं सातवें अध्याय में भूमा विद्या में। तो ये पूरे उपनिषदों का समन्वय यानी परम तात्पर्य जिस सिद्धांत में है वो सिद्धांत क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि में है। ये सिद्धांत है उपनिषदों का, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, वो सिद्धांत यहाँ पर सारे उपनिषदों का गीता के इस श्लोक के एक पाद में है। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि, तो सर्व क्षेत्रेषु अने सर्व क्षेत्रेषु यह क्षेत्रज्ञ, तम क्षेत्रज्ञ माम विद्धि ऐसा लगाना। तो क्षेत्र अने शरीर है, तो 84 लाख प्रकार के जो शरीर, इसलिए बहुवचन है सर्व क्षेत्रेषु, यह क्षेत्रज्ञ तम क्षेत्रज्ञम माम विद्धि, क्षेत्रज्ञम में एक वचन है। तो क्षेत्र उपाधि अनेक है, आकाश एक है, उसकी उपाधि घटादि अनेक होने से अनेक सा भले ही प्रतीत हो, घटाकाश मठाकाश आदि, लेकिन उपाधि के बिना उन घटादि उपाधियों में जो आकाश है वह एक है, वो महाकाश है। महाकाश स्थानीय माम पदार्थ है, घटाकाश आदि स्थानीय क्षेत्रज्ञ पदार्थ था, वह स्वतः एक है, महाकाशी है, और क्षेत्र रूपी उपाधि के कारण अलग अलग सा प्रतीत होता है, वो औपाधिक भेद है। जैसे चंद्रमा एक होने पर भी उपाधि भेद से अलग सा प्रतीत होता है। तो सर्व क्षेत्रेषु यह क्षेत्रज्ञ तम क्षेत्रज्ञम माम विद्धि क्षेत्रम अपि च माम विद्धि। और वो जो ऐसा ज्ञान है, इस वाक्यार्थ का ज्ञान, इस वाक्यार्थ ज्ञान में विषय बन रहे हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों भी, ब्रह्म से अनन्यत्व रूपेण, और ब्रह्म भी स्वयं प्रकाश है ना, वो स्वयं ही अपने स्वरूपभूत ज्ञान से भासता है और सबको भाषित करता है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। तो तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति इस वाक्य के द्वारा बताया गया, ये जो औपाधिक भोक्ता भोक्त्री यानी भोग्य भोक्त्री वर्ग है, इसको विषय करने वाला ज्ञान, क्षेत्र सहित क्षेत्रज्ञ को प्रकाशित करने वाला ज्ञान, वो है ब्रह्म का स्वरूपभूत ज्ञान। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वम इदं विभाति। वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है, वो मैं हूँ इस रूप में। ये कह रहे हैं उत्तरार्ध में कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर यत ज्ञानम तत् ज्ञानम मम मतम, यानी सम्यक मतम, वो सम्यक ज्ञान है। जैसे प्रतिबोध विदितम मतम को श्रुति कहती है कि वो सम्यक ज्ञान है। प्रत्येक बुद्धिवृत्ति का साक्षी चेतन आत्मा मैं हूँ, यह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और वो सभी क्षेत्र में कार्यक्रम संगत क्षेत्र हैं, वहाँ प्रतिबोध शब्द से समस्त कार्यक्रम संघातगत बुद्धिवृत्तियों को लिया गया है। बोध शब्द का अर्थ है बुद्धिवृत्ति, और प्रति उपसर्ग बता रहा है समस्त बुद्धिवृत्तियाँ, जिज्ञासु के अपने अंतकरणस्थ बुद्धिवृत्ति भी और अन्य कार्यक्रम संघातगत बुद्धिवृत्तियाँ भी। और उन बुद्धिवृत्तियों को जानने वाला जो है वह चेतन आत्मा मैं हूँ, ऐसा ज्ञान प्रतिबोध विदितम मतम इस वाक्य से सम्यक ज्ञान बताया गया। उसी को यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत तत मम सम्यक मतम, सम्यक ऐसा ऊपर से अध्याय कर दीजिए, वो सम्यक ज्ञान है। जो ज्ञान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को ब्रह्म रूप से विषय करने वाला है, ब्रह्म से अनतिरिक्तत्वेन रूपेण विषय करने वाला ज्ञान, वो ज्ञान है क्षेत्रज्ञम सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम माम विद्धि और क्षेत्रम अपि माम विद्धि। ये ज्ञान वो है क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ मात्र को ब्रह्म रूप से विषय करने वाला ज्ञान। हाँ, और इस ज्ञान को भगवान कहते हैं सम्यक ज्ञान, जिसमें क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का यथार्थ स्वरूप अवभाषित हो रहा है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यथार्थ स्वरूप ब्रह्म ही है। श्रुति कहती है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, गीता कहती है वासुदेव सर्वम इति। सर्वम शब्द से क्षेत्र को लेना है, और क्षेत्रज्ञ भी ब्रह्म ही है, सर्वे वयम अतः परम, यह सम्यक ज्ञान माना जाता है। इसलिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ब्रह्मात्मना प्रकाशकम यज्ज्ञानम तत् सम्यक ज्ञानम मम मतम। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को ब्रह्म के रूप में प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान, ब्रह्म से अनन्य बताने वाला जो ज्ञान, एक को मुख्य सामानाधिकरण्य को लेकर के, मुख्य एकत्व को लेकर के, एक को बाध, एक के स्वरूप का बाध करके ब्रह्म से अनन्य बताने वाला ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान है। सांख्यों का अर्ध सम्यक ज्ञान है, अनात्मा से आत्मा अलग है। हाँ, इसलिए बाकी जो अस्तिक है पूर्ण सम्यक ज्ञानवान नहीं है, आंशिक सम्यक ज्ञानवान है। पूर्ण सम्यक ज्ञान यदि कोई है मुझे अभिप्रेत, तो ये है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को भी ब्रह्म रूप से विषय करने वाला जो ज्ञान, वह ज्ञान मुझे सम्यक ज्ञान के रूप में अभिप्रेत है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत तद ज्ञानम मतम मम। भाष्य को देखिए, क्षेत्रज्ञम यथोक्तलक्षणम च अपि माम परमेश्वरम असंसारिणम विद्धि। तो यथोक्त लक्षण जो क्षेत्रज्ञ है, यथोक्त लक्षण क्षेत्रज्ञ कौन है? दृश्य से विविक्त, क्षेत्र से विविक्त द्रष्टारूप क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र का द्रष्टारूप क्षेत्रज्ञ। पूर्व श्लोक में बताया गया जो क्षेत्रज्ञ का स्वरूप, उस स्वरूप वाला क्षेत्रज्ञ, वह क्षेत्र से अलग क्षेत्रज्ञ बताया है। हाँ, और प्रथम षटक से शोधित जो क्षेत्रज्ञ, उसे भी यथोक्त लक्षण क्षेत्रज्ञ कहा जाएगा। त्वम पदार्थ शोधन परक है ना, तो यथोक्त लक्षणम क्षेत्रज्ञम का अर्थ निकलेगा प्रथम षटक के द्वारा प्रदर्शित जो त्वम पद का लक्षार्थ रूप क्षेत्रज्ञ, उमाम विद्धि। तो मैं कौन हूं? तो मैं का स्वरूप बता रहे हैं, वो भी द्वितीय षटक के द्वारा शोधित तदर्थ, वो असंसारी ईश्वर है। इसलिए कहते हैं कि माम यानी परमेश्वरम असंसारिणम विद्धि, यानी शोधित त्वमर्थ को शोधित तदर्थ रूप ही समझो। विद्धि का अर्थ कर दिया जानी ही। और कहा कि क्षेत्र यानी शरीर तो अनेक हैं, तो सब क्षेत्रों में एक आत्मा कैसे होगा? हाँ, सर्व क्षेत्रेषु यह एक क्षेत्रज्ञ प्रतिबोध विदितम, ये श्रुति ही बताती है कि प्रत्येक बुद्धिवृत्ति का साक्षी एक है। बुद्धिवृत्तियाँ तो अलग अलग हैं, समस्त कार्यक्रम संघातों में होने वाली जो भी बुद्धिवृत्तियाँ, उन बुद्धिवृत्तियों का प्रकाशक चेतन, उसमें स्वरूपतः कोई भेद नहीं है, वो एक है। उसी को यहाँ पर सर्व क्षेत्रेषु कह रहे, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत जो 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, उन शरीरों में आत्मा एक है क्षेत्रज्ञ, वह मैं हूँ, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता सहस्थित। सर्व क्षेत्रेषु का अर्थ, सर्व क्षेत्रेषु यह क्षेत्रज्ञ ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत अनेक क्षेत्र उपाधि प्रविभक्त। तो ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत जो 84 लाख प्रकार के अनेक शरीर हैं, और उन शरीरों का भेद हैं, और उस भेद को लेकर के भिन्नसा प्रतीत होने वाला जो क्षेत्रज्ञ हैं, वह तम निरस्त सर्व उपाधि भेदम, तो क्षेत्र मात्र से विविक्त करेंगे, भेद अद्वैत में द्वैत दिखाने वाली जो उपाधि है उस उपाधि से विविक्त जो क्षेत्रज्ञ है उसे कह रहे हैं कि निरस्त सर्व उपाधि भेदम। वह फिर किसी शब्द का वाच्य नहीं है, न सत्तन्नासद उच्यते गे ब्रह्म, उपाधि से संश्लिष्ट होता है तो शब्द का वाच्य बन जाता है, उपाधि से असंश्लिष्ट जो शुद्ध स्वरूप है वह निर्विशेष होने से उसमें शब्द के जाति क्रिया गुण संबंध रूप प्रवृत्ति निमित्त विशेष नहीं रहता, इसलिए सदादि शब्दों का अवाच्य है। उसे कहते हैं कि सद असदादि शब्द प्रत्यय अगोचरम, जो सद असदादि शब्दों का और उनसे उत्पन्न होने वाली वृत्ति का अविषय है, शक्ति संबंध से उन सदादि शब्दों से उत्पन्न होने वाली जो वृत्ति वो तो सविशेष विषय ही होगी, शब्द का प्रवृत्ति निमित्त रूप विशेष जिसमें रहेगा तद विषय होगी, उस वृत्ति का विषय सविशेष बनेगा, ये तो निर्विशेष है। वह सदादि सद असदादि शब्द तथा प्रत्यय अगोचर है और वह क्षेत्रज्ञ माम विद्धि, ऐसा लगाना, प्रत्यय अगोचरम विद्धि इति अभिप्राय। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम इत्यादि उत्तरार्ध की व्याख्या भाष्कर भगवान कर रहे हैं। हे भारत, ये पूर्वार्ध में संबोधन है। तो यस्मात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ईश्वर याथात्म्य व्यतिरेकेन न ज्ञान गोचरम अन्यत अवशिष्टम अस्ति, तस्मात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञेयभूतयोः यद् ज्ञानं क्षेत्र क्षेत्रज्ञो येन ज्ञानेन विषयीक्रियेते तत् ज्ञानं सम्यक् ज्ञानं इति मतं, यानि अभिप्रायो मम ईश्वरस्य विष्णुः। ये उत्तरार्ध की व्याख्या है कि जिस कारण से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ईश्वर के याथात्म्य को छोड़ करके दूसरा कोई भी ज्ञान गोचर होता ही नहीं, सम्यक ज्ञान का विषय जब कभी शुद्ध अंतकरण में सम्यक बोध होगा तो अद्वैत ही उसका गोचर बनेगा, विषय बनेगा, वो है अद्वैत है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ईश्वर का याथात्म्य। याथात्म्य कहते हैं तत्व को, पारमार्थिक स्वरूप को। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ईश्वर का जो पारमार्थिक स्वरूप है निर्विशेष निर्विकार चेतन, और इसे छोड़ करके इस याथात्म्य व्यतिरेकेन यानी इसे छोड़ करके ज्ञान गोचरम अन्यत न अवशिष्टम, वो उसका यदि ज्ञान हो जाए तो उसको जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता ना, तो फिर कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता। न अन्यत अवशिष्टम अस्ति यस्मात्, यानी जिस कारण से ऐसा है तस्मात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञेयभूतयोः यद् ज्ञानम्। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो उनके पारमार्थिक स्वरूप विषय ज्ञान, उनका पारमार्थिक स्वरूप है ईश्वर याथात्म्य, ये परा प्रकृति अपरा प्रकृति यदि न रहेगी तो ईश्वर फिर निर्विकार निर्विशेष चेतन ही है। क्षेत्र को हटा दो, क्षेत्रज्ञ को हटा दो तो फिर बचेगा क्या? तो ईश्वर मात्र रहेगा, कोई जगत नहीं रहेगा। वो है सम्यक ज्ञान। इसलिए कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञो येन ज्ञानेन विषयी क्रियेते। ये क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ को उनके पारमार्थिक स्वरूप से विषय करने वाला जो ज्ञान, वह सम्यक ज्ञान है, ऐसा मुझे अभिप्रेत है। इति मम अभिप्रायः। तो आप कौन हो? कहते मम ईश्वरस्य विष्णु। वो व्यापक तत्व उपनिषद प्रतिपाद्य व्यापनशील, वही मैं हूँ। और उस मुझे यदि कोई सम्यक ज्ञान अभिप्रेत है तो वो है प्रतिबोध विदितम मतम। तो यहाँ क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि इत्यादि से ब्रह्मात्म एकत्व बताया गया। ब्रह्मात्म एकत्व पर आक्षेप पूर्व पक्षी कर रहे हैं भेदवादी, उस आक्षेप का निराकरण भी आगे आएगा। ये सब चर्चा हम लोग कल तो अनध्याय रहेगा, परसों करेंगे।